السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد كماليزا صومو لكوشا مايتي vile vile na kumvalisha sanda maiti. Leo tunaingilia katika sifa wudhui nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, leo ambapo ni siku yetu ya tatu tangu tulipoanza daura hii siku ya Jumamosi. Leo tarehe 4 na tarehe 5 ya mwezi huu wa Dhulhijja tunaendelea na daura hii kwa kuelezea namna ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni jambo linalojulikana kwamba kuna makosa mengi ya baadhi ya Waislamu katika ibada hii ya kutawadha, kutokana na Waislamu wengi kutojishughulisha na masala ya ilmu. Ndio maana makosa hayo yanatokea kwa Waislamu hao, kuanzia kutawadha mpaka sala yenyewe, makosa hayo yapo. Kwa hiyo tunaendelea leo, tunaanza kueleza namna ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadha vipi. Na lazima Waislamu tutawadhe udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusali kama sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila ibada ifanywe vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إني مليوميني مكسماما كواجلي صالة وشيني نوسوزين نبيا وشيني ميكونوين فموجنا بسكسوك وامسحوا برؤوسكم نبكيني ماجي بيشوفين وأرجلكم نوشيني ميقوين ila al-ka'bain, pamoja na ka'bain, zile tindi mbili za miguu. Hii ndiyo aya inayofundisha udhu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ndiyo mfasiri wa kwanza wa aya za Qur'ani, yeye akaonesha namna ya udhu huu uliokusudiwa katika aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya ya 6 ya suratul Maida. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتولى. هي كباليوي صلاة من حدث مباك أتواذي. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتولى. هي كباليوي صلاة من حدث أبي هنا وضو حتى يتولى مباك أتواذي. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة. ثم موجة تتكواتك تك حضر موت أكوليزا نيني حدث يا أبا هريرة. قال فساء أو ضرات. أكسم أبو هريرة نفساء أو ضرات إلي كتوك نوبيبو جيو ndiyo hadath, hii ndiyo hadathi ndogo, kutoka na upepo ndiyo hadathi ndogo. Akimjibu huyu rajulun min hadhara maut. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim duna qawlihi qala rajulun. Wa rawa Muslimun fi sahihihi an abi malikin al-ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وضو نوس يا إيمان. الطهور شطر الإيمان. وضو نوس يا إيمان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. متوم صلى الله عليه وسلم akielezea ibada hii ya udhu na fadhila zinazopatikana kwa ibada hii ya udhu. Qala man tawalla fa ahsana alwudu, mwenye kutawadha akaufanya uzuri udhu wake akatawadha sawa sawa. Man tawalla fa ahsana alwudu, mwenye kutawadha akaufanya uzuri udhu wake. Kharajat khatayahu min jasadihi, utoka madhambi yake katika mwili wake. Hatta takhruja min tahti adhfarihi, mpaka madhambi hayo hutoka kwa chini ya kucha zake. Madhambi yanatoka kila mtu anavyotawadha, madhambi ya uso, madhambi ya macho yanatoka kwa toni la mwisho mtu analooshia uso wake. Madhambi aliyoyafanya kwa mikono yanatoka madhambi hayo kwa toni la mwisho lilotoka katika mikono yake anapotawadha. Hivyo hivyo madhambi ya miguu. Kwa hiyo udhu katika fadhila zake ni kwamba unaondosha madhambi. Madhambi ya viungo yanaondoshwa kwa kutawadha. Kila mtu anapotawadha ndio madhambi yake yanavyofutwa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha tawalla al-'abdul muslim أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء. ثم صلى الله عليه وسلم أكتواذ مسلم أو قال المؤمن أكوش وصواك هتوك ووصواك هو كلا ذنب أليو ينغليك ومتشوياك hutoka dhambi hiyo pamoja na yale maji au pamoja na tone la mwisho la maji. Akitawadha Muislamu akaosha uso wake, hutoka katika uso wake kila dhambi aliyoiangalia kwa macho yake, hutoka pamoja na yale maji aliyotawadhia au tone la mwisho la maji hayo. Na tunajua kwamba macho yana madhambi yake, macho yana madhambi yake mengi, hasa hasa siku hizi mabarabarani kila ukiangalia si rahisi kutoangalia dhambi, sio rahisi, labda uwe kipofu labda, lakini kama unaona kila ukiangalia kila upande utaangalia madhambi. Kwa hiyo unapotawadha madhambi yale yanaondolewa na tone la mwisho la maji yale unaoosha uso wako. Fa idha ghasala yadayhi, akiosha mikono yake Muislamu, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana kana yabtishuha au batashataha yadahu ma'al ma, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashataha yadahu ma'al ma au akhiri qatril ma. Muislamu akiosha mikono yake hutoka kutokana na mikono yake kila dhambi ambayo ilishikwa na mikono yake, hutoka dhambi hiyo pamoja na maji au tone la mwisho la maji. Fa idha ghasala yadayhi rijlaihi, akiosha miguu yake, kharajat kullu khati'atin mashataha rijlahu ma'al ma'i au akhiri qatari alma, akiosha miguu yake pia hutoka kila dhambi ambayo ameiendea miguu yake ndio iliyokwenda kwenye dhambi hiyo, hutoka madhambi hayo pamoja na maji au pamoja na tone la mwisho la maji. Hatta yakhruju naqiyan min ad-dhunub, mpaka Muislamu huyo anatoka hali ya kuwa ni msafi na madhambi. Baada ya udhu wake madhambi hayo yametoka katika kila kiungo, mpaka anatoka baada ya udhu wake naqiyan min ad-dhunub, hali ya kuwa ni msafi na madhambi. الحديث رواه مسلم وغيره. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. متوم صلى الله عليه وسلم سما حقيقة أمتي وام أتأيت وسقي قيامة حال يكوى ويوب ونيوسو محجلين حال يكوى ويوب وميكونو نميقو وآثار زكوتوال. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Umati wangu utaitwa siku ya kiyama hali ya kuwa weupe wa nyuso. Hii ni moja katika alama za ummati Muhammad, watajulikana kwa kuwa nyuso zao ni nyeupe, mikono yao ni meupe kwa sababu ya athari za kutawadha. Sababu wanatawadha mara kwa mara, wakitaka kuswali wanatawadha. Kwa hiyo hii ni alama kubwa ya ummati Muhammad siku ya kiyama, kwamba viungo vitakuwa vyeupe kuanzia mikono, kuanzia uso na mikono na miguu, kwa sababu ya athari za kutawadha. Hizi ni baadhi ya hadithi zinazoonesha fadhila ya ibada hii ya wudhu, fadhila ya ibada hii ya wudhu. Na ndio maana katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadha kila baada ya kila sala ya faradhi. Mtume anachukua wudhu, tajdidul wudhu, hata kama mtu ana udhu wake lakini afanye tajdidi alwudu, kwa sababu ya fadhila hizi za kuondolewa madhambi. Kila anapoosha kiungo dhambi zinaondolewa. Kwa hizi ni baadhi ya hadithi ninazoelezea fadhila na ajiri kubwa hizi zinazopatikana kwa jambo hili la kutawadha la kufutiwa madhambi. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما وغيرهما عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao, vitabu vyao sahihi na vitabu vingine kutokana na Humran maula wa Uthman, ni kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu aliagizia maji ya kutawadhia. Daa bi wudhu'in, aliagizia maji ya kutawadhia. Hapa Sheikh Hafidhullah anafasiri wadhu, Sheikh Ahmad Al-Jazairi hafidhullah anafasiri hapa namba mbili, wudhu bidhammi huwa alfi'l. Wudhu kwa dhamma ya wawu ni kile kitendo cha kutawadha, wa bilfathi na kwa fatha ya wawu alma'u alladhi yutawadhau bihi, ni yale maji ya kutawadhia. Ala almashhuri fihima, katika kauli mashhuri katika mawili hayo alwudhu na alwudhu, wa huwa mushtaqun min alwadaa wa summiya bidhalika li anna almusalliya yatanadhafu bihi. Imeitwa wudhu kwa sababu mwenye kutawadhu, kwa sababu mwenye kutawadha anajisafishia kwa maji hayo. Fayasiru wadhi'a, halafu mwenye kutawadha anakuwa ni wadhi, mwenye kuangaza sura yake kwa sababu ya wudhu huo. Hapa pia anasema tambihi, yambaghi mura'atu alqadr almashru'i fi alwudu wa mujanabatu alisrafi fi alma, natakana kuangalia kile kiasi kilichowekwa na sheria katika kutawadha na kujiepusha na kupetuka mpaka katika maji. Fa fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yatawadhau bilmuddi, tumealikiwa kutawadha kwa muddi, kiasi cha muddi kibaba cha mchele au kibaba cha unga ndio maji aliyokuwa akitawadhia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana yatawadhau bilmuddi, qala wa thuluth almuddi huwa aqallu ma warada annahu yatawadhau bihi sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayati liibn Khuzaimah walbayhaqi. Walihadha lamma qala rajulun liibn Abbas kam yakfini min alwudhu, mtu mmoja alimwambia Ibn Abbas na kumuuliza kiasi gani kinanitosha katika kutawadha, ala mudd, kiasi cha mudd. Qala kam yakfini lilghusli, kiasi gani kinanitosha kwa ghusli, kwa kuoga. Qala sa, kiasi cha pishi. Faqala ar-rajulu la yakfini, hicho hiyo muddi nasaa hainitoshelezi. Faqala la am la ummalaka, qad kafa man huwa khairul khairum minka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyo imemtosheleza ambaye ni bora kuliko wewe mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa na nyele nyingi, lakini kiasi hicho tu kinamtosheleza katika kutawadha na katika kuoga, kiasi kidogo tu. Lakini utaona sisi tunavyofanya israfu eh, israfu utaona eh, uso unaoshwa mara 20 eh, na mifereji hii sasa unaika mkono tu dakika 5 nzima, mkono ule ndoo mbili, mkono mmoja ndoo mbili za maji israfu, mkono wa pili ndoo mbili nne hizo, haya miguu sio itakuwaje. Kwa hiyo israfu katika maji na israfu katika kila kitu ni haramu katika Uislamu. Idhan faghasala kaffaihi thalatha, mtume akaosha vitanga vyake mara tatu. Wa sahha anhu sallallahu alayhi wasallam annahu tawalla maratan marra wa marratayn marratayn, imesihi hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alitawadha mara moja moja kila kiungo, akatawadha mara mbili mbili kila kiungo, akatawadha mara tatu tatu kila kiungo. Mwisho hapo imesihi hivyo. Ukiona kwamba mara moja imetosha upeosha uso, inatosha, endelea mikono pia mara moja moja, ukiona imetosha inatosha, ndio wajibu. Qala wa amara bitakhlili asabi'i al-yadaini wal-rijlaini, akaamrisha kusafisha vidole vya mikono na vya miguu, kuvisafisha vidole vya mikono ndani hizi butunul asabi, butunul asabi takhliluha ni kusafisha ndani ya vidole hivi, hii baina ya vidole, baina al-asabi, ndio takhlilu asabi'i ar-rijlaini wa asabi'i al-yadaini war-rijlaini, kuvisafisha ni vile kuvitia ndani ya vidole humu ukasafisha, ndio takhlilu asabi'i al-yadaini war-rijlaini, ni jambo la lazima eh? Yote haya ni mambo ya lazima. Mtume anasema asbighil wudhu'a wa khallil baina al-asabi, ueneze udhu na safisha baina ya vidole, ni amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kana yukhalliluha bi khinsarihi, alikuwa akisafisha vidole vya miguu kwa khinsari yake, kidole hiki kidogo cha mkono, ilikuwa akisafisha mguu kwa khinsari yake, akikipitisha katika kila baina ya vidole. Thumma madmada, kisha akasukutua, wastanshara, na kutuku akatema maji yale, min kaffatin wahida thalatha, kwa kitanga kimoja mara tatu. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kisha akaosha uso wake mara tatu. Thumma ghasala yadahu liyumna ila almirfaqi thalatha marrat, kisha akaosha mkono wake wa kulia mpaka katika kisukusuku mara tatu. Wa kana yudiru almaa ala mirfaqaihi, alikuwa kizungusha maji juu ya vile visukusuku vyake, alikuwa kizungusha maji eh? Kizungusha maji juu ya visukusuku vyake wakati wa kutawadha, baada ya kuosha mkono ila almirfaq, halafu anazungusha maji katika ile mirfaq hakadha. Hii si wajibu, hii ni sunna eh? Hii ya kuzungusha maji hapa ni sunna, baada ya kuosha mpaka mirfaq halafu kufanya hivi sasa kuzungusha maji ni sunna. Thumma ghasala yadahu al-yusra, kisha akaosha mkono wake wa kushoto mithla dhaika, kama hivyo. Thumma masaha ra'sahu bi yadayhi, kisha akapaka maji kichwa chake kwa mikono yake. Fa aqbala bihima, akaianza mbele. Wa adbara, kisha akenda nayo nyuma. Badaa bi muqaddami ra'sihi, alianza mbele ya kichwa chake. Hatta dhahaba bihima ila kafahu, mpaka akenda nayo kwenye kisogo chake. Thumma raddahuma ila almakani alladhi bada minhu, kisha akairejesha mikono ile pale mahali alipoanzia. Hakadha alianzia hapa upaka eh? Kichwa hakioshwi au nyele hazioshwi isipokuwa zinapakwa maji, baada ya kukutia maji hapa alafu ni akukuta alafu hakadha pa kwenye kisogo na kurudisha, na hivi vidole viwili hivi vinakuwa ndani na vidole gumba vinakuwa nje ya masikio. Hakadha sifatu mashi ras. Sawa sawa eh? Mm. Hii ni kwa mwanamume na mwanamke. Hakuna farka. Hakuna farka baina ya wanaume na wanawake katika masuala haya. Hakuna farka. Isipokuwa tu mwanamke hata osha pia hata paka nywele zile zilizozidi, kama ana nywele nyingi mpaka huku refu, hata osha huku. Ni hapa hapa kwenye kichwa tu. Kala hapa nambari 12 aliposema mara tatu tatu eh, akaosha mkono wake wa kulia mpaka kwenye kisukusuku mara tatu. Kala wa alaihi an yuwali fi ghasli al-a'dha'i, analazimika mwenye kutawadha kufuatisha katika kuosha viungo. Lianna al-muwalata wajiba, sababu ili kufuatisha ni lazima. Fi asahi qawla il-ulama, katika sahihi moja, katika sahihi, katika kauli mbili za maulama, kauli iliyo sahihi ni kwamba muwalat, ili kufuatisha na kufululiza, baada ya kiungo unaosha kingine, kabla ya kija kauka kile unaosha kingine, hii ni lazima, si kwamba ni jambo la sunna, ni lazima. Ndio wa alaihi ayuwalia, sio uoshe uso halafu ukahifadhi kwanza safha moja Qur'ani halafu waje kuosha mkono, halafu kushamaliza waje kuandika kwanza darsa ya lugha halafu enda kuosha mkono wa pili. La la la, udhu sio hivyo eh? Udhu ni kufuliza mwanzo mpaka mwisho. Qala tambihu naam, wa idha taraka almutahawinu lam'atan qadara dirham au mawdi'a dhufrin aada alwudhu'a was-salata ma'an. Yule mtu mwenye mpuuzaji, mpuuzaji akiwacha katika viungo vyake sehemu kiasi cha dirham moja au mawdi'a dhufrin, kiasi cha ukucha amewacha hajaosha, amewacha hajaosha kiasi cha ukucha katika mkono wake au uso wake au miguu yake, aada alwudhu'a was-salata ma'an, ataurudisha ule udhu na pia sala atairudisha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam liman taraka mithla dhalik irji' fa ahsin wudhu'aka, rejea ukaufanye vizuri udhu wako. Faraja'a thumma salla, akarejea kisha akasali. Rawahu Muslim. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahihain, wailul lil aqabi minan nar, adhabu kali ni ya visigino, adhabu kali ya moto ni ya visigino vile vinavyoachwa kutooshwa. Baadhi ya visigino vya mguu, watu wana haraka haraka wanawacha visigino au baadhi ya visigino, adhabu ni yao. Wailul lil aqabi minan nar, adhabu kali ya moto ni ya visigino. Kwa wale ambao ni wapuuzaji, wanatawadha haraka haraka, hawajahakikisha kwamba wamekamilisha udhu, wanaondoka kwenda kuswali. Huyo hawa lazima warudishe udhu wao na sala. Kama yajibu ala almutawalli an yadluka a'dha'ahu, kama ambavyo ni lazima kwa mwenye kutawadha kusugua viungo vyake. La siyama idha kana sha'araniyan ay kathira sha'r, hasa hasa akiwa na nyele nyingi, apitishe mkono kusugua, si kwamba ni hivi utafute mchanga tena na msabuni, aa, ile kupitisha mkono wakati unaosha mkono ndio kusugua, kule ndio kusugua. Ni jambo la lazima, sio kuweka hivi tu, weka kwenye mfereji hivi alafu unaanza kutawadha kama mashine ya, sio hivyo, lazima kupitisha mkono, ndio dalka. Wala yatimu dhalika illa biisali almai ila basharatihi wa ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, jambo ambalo wajibu hautimii isipokuwa kwa hilo, hilo pia ni wajibu. Walihadha kana sallallahu alayhi wasallam yadluku dhira'aihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisugua mikono yake. Wadalku ma'nahu imraru liyadi ala alwudhu'i ma'a alma'i au ba'dahu, asema ili dalk, dalk maana yake ni kupitisha mkono juu ya kiungo, ndio dalk. Unaosha huku unapitisha mkono, ndio dalk. Wadalku ma'nahu imraru liyadi ala alwudhi ma'a alma, pamoja na maji au baada ya maji. Tunarudi juu huku, qala thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat, kisha akaosha mguu wake wa kulia mpaka katika kisukusuku tindi mbili zile mara tatu. Thumma ghasala al-yusra mithla dhalik, kisha akaosha mguu wa kushoto kama hivyo ila al-ka'b ila al-ka'bayn. Wa kana idha tawalla yukhallilu lihiyatahu yudkhilu kaffan mimma tahta hanakihi, mtume alikuwa kitawadha anasafisha ndevu zake na kutia kitanga chake pamoja katika maji chini ya hii hanaki yake. Hanaki ni hii, kwa anatia vidole vyake. Ndevu nyingi za mtume, sio vile vyangu vikidogo, a mtume alikuwa na ndevu nyingi, kwa anatia takhlil ni hii, alikuwa akifanya hivyo. Na kila mwenye ndevu nyingi anatakiwa afanye hivi, sawa eh? Usafishe hizi ndevu. Thumma qala ay aliyun ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam tawalla nahwa wudhu'i hadha, nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akitawadha kama wudhu wangu huu. Ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam tawalla nahwa wudhu'i hadha. Thumma qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man tawalla nahwa wudhu'i hadha ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من يتواضع كما وضوء وانغوه كيشا كصلي ركعه 2 سنه الوضوء حيزغومزيش نفسي yake katika rak'a hizo Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. من تولى نحو وضوئي هذا, من يتواضع كما وضوء وانغوه ثم صلى ركعتين kisha kasali rak'a 2 la yuhadithu fihima nafsahu, haizungumzishi nafsi yake, yani hana mawazo katika rak'a hizo mbili, anasali pamoja na khushu, yuko ndani ya sala mwanzo mpaka mwisho, mawazo yake hayakutoka, nafsi yake ikae inazungumza na huko anasali, huko ana mambo anayafikiria. Hii ndio la yuhadithu fihima nafsahu, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Wakana idha faragha tashahada, na mtume alikuwa akimaliza kutawadha tashahada husema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa daa, na huomba Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, huomba hivyo. Hapa nambari 14. Qala wal mashu maanahu al isabatu bil balal, ni kupata umaji maji wa maji. Fawadha al yada au al isbu'a ala ras, akaweka mkono au vidole juu ya kichwa. Au isabatu nasiyati bil balal la yuaddu matha, au kupatwa kile utosi wa uso kwa maji maji haihisabii kwamba ni kupaka maji. Qala wa man shawa hadha alfi'l za'ama man yansuru anna almasha huwa ba'dhu ar-ra'si wa daliluhu fi dhalika qawluhu ta'ala wamsahu bi ru'usikum, kupaka baadhi ya kichwa. Asema hii ndio asli na ndio dalili ya wanaodai kwamba kupaka maji baadhi ya kichwa inatosha, kupaka maji baadhi ya kichwa inatosha. Asema dalili yake huyu ni hii aya ya Allah hapa, wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum. Faqala albau huna litabiin, hii biruusikum ina maana baadhi ya vichwa vyenu, wale wanaopaka maji hapa tu au hapa tu wanatolea dalili aya hii, wamsahu biruusikum, kwamba pakeni maji baadhi ya vichwa vyenu, wakikusudia kwamba hii ba iliyo katika biruusikum ni ya tabiin, baadhi. Qala walman walmaana imsahu ba'dha ru'usikum, itakuwa maana yake pakeni maji baadhi ya vichwa vyenu. Qala sheikh wa hadha ghalatun fahishun, hili ni kosa baya, hili ni kosa baya لأن الباء لا تكون للتبعيض أبدا. هي باء هايني إن مانا تبعيض بعضي كتو مليلي. Katika lugha ya Kiarabu kila herufi ina maana yake, ba ina maana nyingi, lakini katika maana zake hakuna kwamba ba ni ya tabi'id, ba ni ya isti'ana, ipo kutaka msaada, lakini ba ya kufanya kitu ni baadhi. Kama hii hakuna katika lugha ya Kiarabu. Maulama wa lugha wote wamewafikiana kwamba ba hii haina maana ya tabi'id. Kwa hapa ni panapotokea makosa ya baadhi ya Waislamu ya kutawadha hapa tu. Hapa tu wanachukua maji mara tatu hapa tu. Hakuna dalili sahihi ya jambo hilo, na dalili yao ni hii, na ni kosa, dalili ya kimakosa. Qala Shaukani, alimamu Shaukani Al-Yamani, fi nail al-autar, innahu lam yathbut kaunuha litab'id, ba haijathbutu kuwa ni ya tab'id. Waqad ankarahu Sibawayh fi 15 mawdhi'an fi kitabihi, amelikana hilo Sibawayh katika mahali 15 katika kitabu chake. Sibawayh bingwa wa lugha amelikana jambo hili kwamba ba ina maana tab'id fi 15 mawdhi'an fi kitabihi. Wa qala Ibn Burhan za'ama anna al-ba'a tufidu at-tab'id, faqad jaa ahlul lugha bima la man qala من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. أنا إدايكم بهي باء إن فهمش تبعيض بعضي كيشوا بس هو أمواليتي وتوى لغة ينبو أمبالو هواليدوي وتوى لغة. ولهذا قال في المغني ابن خدامة بأن الباء هنا للإلصاق. Ibn Khudama fi al-Mughni asema ba iliyo katika biruusikum ina maana insa kushikanisha, fakaannahu qala imsahu ruusakum, ni kama Allah anasema pakeni maji vichwa vyenu, fayatanawalu al-jami'a, inakusanya kichwa chote, kama fi tayammum, kama qala fi tayammum wamsahu biwujuhikum, pakeni mchanga nyuso zenu. Sasa Allah amesema hivi haina maana kwamba kupaka mchanga hapa tu inatosha katika kutayamam. La, ni uso kama tutakavyoelezea sura ya Tamu. Kwa hiyo maulama wote wa lugha wanakataa jambo hili la kupaka la kwamba ba hii ina maana ya tab'id, kwamba osheni au pakeni maji baadhi ya vichwa vyenu. Kwa kuna makosa haya yanayofanyika kwa baadhi ya Waislamu kupaka maji hapa tu wakati wa kutawadha, na sifa ya kutawadha Mtume sallam haionyeshi hivyo. Sifa ya kutawadha Mtume tumeelezea, haionyeshi kabisa kwamba alipaka maji baadhi ya kichwa chake, kupelekwa anza mikono huku na mpaka huku nyuma, haina maana kwamba alipaka hapa tu, bali alipeleka nyuma akarudisha tena mbele. Sifa ya Mtume sallam ya kupaka maji kichwa, hakuna hata hadithi moja inayosema kwa Mtume alipaka hapa tu kama wanavyosema fanya baadhi ya watu. Hapa nambari 15 yakulu qala al-Imam Shafi'i yusahabu at-tathlith fi al-mashi, ni sunna pia kufanya mara tatu kupaka maji kichwa, kama fi al-ghusl, kama katika kuosha. واستدل بظاهر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. متوم لتواذا مارا تاتو تاتو. الإمام الشافعي في حديثه أسمى حتى كيتشوا فيها يجوز كيباكا مارا تاتو في حديثه. وصح من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. يمسيه فيها كتك حديث عثمان ابن عفان kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alipaka maji kichwa chake mara tatu. Akhrajahu Abu Dauda bi sanadaini hasanaini wa ikhtarahu Ibn Hajar wa Ibn al-Jawzi wa Sanani wa ghayruhum. Wa fi sahih Ibn Majah anna an-nabiy صلى الله عليه وسلم qala al-udhunani min ar-ra's fayajibu mashuhuma, masikio ni katika kichwa, ni lazima kuyapaka maji masikio. Al-udhunani min ar-ra's, masikio ni katika kichwa, ndio maana yanapakwa maji pamoja na kichwa. Masikio ni katika kichwa, ndio maana masikio yanapakwa maji pamoja na kichwa, hayapakwi maji kwa maji mengine. Masikio, masikio hayapakwi maji kwa maji mengine, bali ni yale yale maji ya kupaka kichwa ndio yanopakiwa masikio, kuonesha kwamba al udhunani minar ras, masikio ni katika kichwa. Wa sunnatu mashu batinihima bisababataini wa dhahirihima bilibhamaini. Hivi vidole viwili hivi vya shahada vinakuwa ndani ya masikio, na vidole gumba vinakuwa nje ya masikio, na kupaka maji nje ya masikio. Ndio sunnatu mashu batinihima bisababataini wa dhahirihima bilibhamaini, kama fi hadithi al-Miqdam ibn Ma'di Karib وهو في سنن ابي داود وغيره. فائده ورد في مسح الراس ثلاث سنن. imekuja katika kupaka maji kichwa sunna tatu. alif mashu jami'i ar-ras, kupaka maji kichwa chote. ba al-mashu 'ala al-imama wahdaha, kupaka maji juu ya kilemba tu peke yake. kama mtu amejifunga kilemba apaka maji juu ya kilemba tu kile alichovaa, si lazima akivue. جيم المسح على الناصية والعمامة, upaka maji juu ya nasia utosi wa kichwa pamoja na kilemba. Hizi ni sura tatu za kupaka maji juu ya kichwa, akupaka maji kichwa. Ni sunna tatu hizi, yajuzu kupaka maji kichwa chote, na yajuzu kupaka maji juu ya kilemba peke yake, na pia yajuzu kupaka maji juu ya kilemba na nasia na utosi wa kichwa. راجع فقه السنة للسيد سابق رحمه الله تعالى. إذن وكان إذا فرغ متوم يلقوا كماليزة كتواذا تشهد وسمى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودعا نهوما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولم يصح في الدعاء اثناء الوضوء شيء, هيكسي حديث يوت كتك دعاء كتكتي كتوالا. ولم يصح في الدعاء اثناء الوضوء شيء, هيكسي حديث يوت يدعاء كتكتي كتوالا. كما كيوشا وسو كنا دعاء ياكي, كيوشا مكون وكليا كنا دعاء ياكي, هيكسي حديث يوت كتك يلو. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون الوضوء هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وضوء جيو كامل فزيدي أنا بتوضع متك وعجلي صلاة. Wudhu huu ndiyo kamilifu zaidi, ndiyo mkamilifu zaidi wa anayetawadha yoyote kwa ajili ya sala. Wudhu huu ndiyo atamu wa akmal. Kala katika namba 21 chini, walahu an yanshifa almaa lianna ma shaa fi baadhi alkutubi wa inda almutaakhirin anna alafdala tarku dhalika mabnahu ala hadithin dhaif. Kukausha maji baada ya kutawadha, yajuzu kukausha maji baada ya kutawadha, sababu iliyoenea kwa baadhi ya vitabu na kawa mutaakhirini waliokuja nyuma ni kwamba bora ni kuacha hivyo. Hiyo asili yake na dalili yake ni hadithi dhaifu, kwamba bora ni kuacha kujikausha, asili yake ni hadithi dhaifu. Lakini yajuzu, yajuzu kujikausha kama ulioga wa basi. Hii ni sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima kila Muislamu atawadhi kama udhu huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuzidisha wala kupunguza. Atayammu, ikiwa hakuna maji, hakuna maji au mtu ni mgonjwa hawezi kutumia maji, anatakiwa afanye tayammum. Tayammum ni kutumia mchanga badali ya maji. Aidha hana udhu au ana janaba hakuna maji, au ni mgonjwa hawezi kutumia maji, maji ni baridi sana, hana kitu hata cha kuchemshia maji ya kaoga janaba, wajibu wake ni tayammum, kutumia mchanga badali ya maji. Kutumia mchanga ni kuweka mikono katika michanga, michanga iliyo safi, halafu akafuta uso wake na vitanga vyake viwili, tayari anakuda kuswali, tayari janaba limeondoka. Sawa, hii ndio sifa tutayamu. Uso na vitanga viwili tu, sio mpaka huku, sio mpaka ila mifakaini kama maji, aa, ni vitanga viwili tu kwa hadithi ya Ammar bin Yasir. Sawa sawa, hii ndio sifa ya tayammum ya kisheria. Mada bakia almashu ala alkhuffain, almashu ala alkhuffain, unakupaka maji juu ya khufu mbili au juu ya socks, badala ya khuf socks. Khufu si sana kupatikana katika nchi zetu, eh, viatu vile ambavyo havina havina tundu mbele hapa ya kamba na vimezidi kaabain. Viatu vinavaliwa sana katika zile nchi zenye baridi kali, wanavaa viatu vile, alafu wana viatu vingine juu wanavaa, unaona, eh, ukitembea ndani wana hiyo hofu, alafu juu kuna viatu vingine wanavivaa kwa ajili ya baridi kali. Hivi vinaitwa hofu, viatu vya ngozi ambapo havina tundu hapa mbele kama hizi buti nyingine hizi, alafu vimezidi kaaba. Hiyo yajuzu kupaka maji juu ya hizi hofu, khufain au socks. Na kwa mtu ambaye yuko mjini anaruhusiwa kupaka maji kwa masaa 24 mchana na usiku, masaa 24, na sifa yake ni kutawadha mtu udhu kamili mpaka kuosha miguu, atawadhe udhu kamili mpaka aoshe miguu, halafu anaanza kuvaa zile hofu zake. Udhu ukitenguka anaosha, kutawadha sasa, anaosha viungo vyake vile kama kawaida, ikifika miguu havui vile viatu wala havui socks, anapaka maji tu juu, wabasa anakwenda kuswali. Naelewa, lakini kwa sharti ya kwanza mwanzo ametawadha udhu kamili mpaka miguu ameiosha, halafu sasa ndo aanze kuvaa hizo socks zake au hizo khufaini zake. Halafu udhu ukitenguka anatawadha viungo vyake kama kawaida kwa maji, ikifika wakati wa miguu havui, anapaka maji tu mkono wa kulia kwa mguu wa kulia, mkono wa kushoto kwa mguu wa kushoto, basi mara moja tu pap kusha, sio tena mpaka nyuma huku na chini. Ona, lau kana dinu birrai la kana mashu asfali lkhufi aula min al-a'la, Ali ibn Abi Talib anasema, lakini dini si rai, dini ni kufuata. Kwa unapaka maji juu tu pap mara moja kisha unakwenda kuswali. Lakini ikiwa sasa amewajibikiwa na kuoga, hapo lazima sasa avue ende akaoge mwili mzima mpaka miguu. Kupata janaba kunabatilisha ule muda wa kupaka maji juu ya hofu. Kwa mwenye kwa ambaye yuko mjini ni masaa 24, kwa msafiri ni siku tatu. Kwa msafiri ni siku tatu, mchana na usiku, muda wa kupaka hizo hofu mbili au hizo soksi. Ukimalizika muda anaanza tena kutawadha udhu kamili mpaka miguu, halafu anavaa tena zile khufaini. Hadha mafhum. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.